kitango nangai pona kulinga na linga kio komisa kinga izoba na yo pona landa kayo ni bebe nangai mama bongisaka tango mosusu mwa maloba bebe mama benasima mera ukanisa kwa mwana niboso yako sondola ngai na bapasi oyo ya mokili sondola ngai na bapasi oyo ya mokili bebe bebe bebe ngayao ngayao ngayao ngayao unipe mama roho yangu ifurahi nayo penzi wangu lakini sipende kuchelewa bure sipende kuchelewa bure mbe kuchele wabule.